मन भावन संगीत सुहावन, मन भावन संगीत सुहावन, मधुर मधुर मधुबेन बजावन, सामा मगा समधन सरतन तब मगर संत, मन भावन संगीत सुहावन। आदि ब्रह्म लय सुर उपजाए, आदि ब्रह्म लय सुर उपजाए, सप्त सुरन के हाथ सजाए, महागुण नारद ने अपनी वीणा पर जिसके गुण गाए, मन भावन संगीत सुहावन। सरस्वती की नान सुदीने सुन कर धरती डोल उठे, सरस्वती की नान सुदीने सुन कर धरती डोल उठे, जन जन की संगीत सुधा से दसो दिशाएं बोल उठे, जल थल डोले अंबर डोले, धरा का कण कण बोल उठे, महादेव का नाग भी डोल उठे, मन भावन संगीत सुहावन, मन भावन संगीत।